сердце, шепчу молитву я одну. Тримай мене, тримай мене. Ти вічний Бог, що світ створив, що очі догори, прошу тримай.